sea que es verdad. Buenas. Jag satt i pepperfissen över den där frysesbäsen i min mun. Massa bollar där hela tiden. Fick konhetsjofrån. Jag tänkte att jag tog en fucking massa.